أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين مقصد سورۃ البقرہ بیان سلور مسلو اثبات توحید اثبات رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ اول مسئلہ اللہ پری کے اول مسئلہ اثبات توحید دوم عیسیٰ 101 میں 176 دوم مسئلہ اثبات رسالت درم 177 نہ 253 بائی کے بیان دے جہاد فی سبیل اللہ اور سلور میں سکے سلور میں 204 ناخر پورے بائی کے سلور مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ بیا اول ایسا جسل آیتون دا دریو بابونو کی تقسیم دا اول باب ایک نبی سوری ایکی بیان دا آغا دریو بلو کم جی سورت الفاتحہ کی مختصر بیان شوی مومنان کافران منافقان دی سورت کی دی اول شل آیتون کی داغی وضاحت کی پینزو آیتون کی دا مومنانو بیان داغی صفتنا داغی حکم دا دنیا حکم داخران دو آیتون کی شبگم وم آیت کی دا کافرانو بیان داغی صفتنا دعا داغی حکم دا دنیا حکم داخران آٹھ نہ سولہ پورے نہ آیتن کی دمنا سے خان و بیان داغی لصفا داغی حکم دو دنیا حکم دا آخرت آیت نمبر 17-20 پورے دو مثال نہ دور و لوگو دا پارا دا وضاحت دا قرآن اور دا منکرین دا قرآن آیت نمبر 21 نہ دویم باب 39 پورے ودی کی عام خطاب یا ایوہ الناس سر دعوت توحید پا عنوان دا عبدو ربکم اور باغی بیز اقلی دلائے یہودا چتاسو پیدا کری دویم ساسو مشران میں پیدا کری درم زمکی در لفظ کرزولی سلورم آسمانی در لشن کرزولی او پیزم باران راولی پاگی مانساو در پادر زگ روباسی و سمالت دلائلو پی تفریق فلات جعلو للہ اندار بیاولی دا اللہ سرنور شرکان گرزے چی داگا دا دلائل تاواو ادھر دعوی مانی نو بیامت دا اللہ سرنور شرکی آیت نمبر 23 کی سلور خبری اثبات در رسالت صداقت در قرآن متدلیل وحی بداول توحید او عبدو ربکم او مطالبہ دے دلیل منکرین داوی آیت نمبر 24 کے دزل منکرین داوی تا آیت نمبر 25 کے کامل بشار منن کو داوی تا آیت نمبر 26 کے دفع اعتراض کہ دا سنگ اللہ کتاب دے جی کے دے کا وار وار مثال نہ بیانی کی دور ہو دو داغی جواب مثال دا پار دو وضاحتی مثال بے ذات مقصود نہیں جسڑے تو کلور کو ڈیوگڑ سی ہوگی یعنی مثال پخپنا سے مقصد نہیں بلکہ مثال سرخا نہ خبر آواز ہے دا مقصدی خبر دا وضاحت دا پارا کہ کم مقرر رانی ولی مقصد بیان دا غیر وضاحت دا پارا آغا مثال پیش کر یعنی دا آغا مقصد مثال نہیں اصل کی آیت نمبر 28 نا نعم اربعا سلو نعمتنا آغا چھ پٹور انسانانو اللہ کری دا پارا دا دی چھ دو عبدو ربکم دا مسئلہ ٹولو من یو نعمت آیت نمبر 28 کی نشن مشتر پر نو کیف تکفرون ملنا دویم نعمت آیت نمبر 29 کی جسم کی دا ټول سجنا دا مثال دو فائدې لپاره پیدا کړې دي نو کیف تفکر نه ملنه آیت نمبر 30 نه 34 پورې درېم نعمت چې تاسو نیکه او په فرشتو معزز کو نو کیف تفکر نه ملنه آیت نمبر 37 کې سلورم نعمت چې تاسو نیکه نه لغز شو په شیطان پر لب سمانه امی ور تمام کو نو کیف تفکر نه ملنه آیت نمبر 38 کې ترغیب قران ته بشارت منو کو تا نو قران او 39 کې تخفیف ممکن نه ده قرآن نے انکار ہوگا آیت نمبر 40 ندرے باب ترخیر لہی سے پورے پدی کی خاص کتابو بنی اسرائیل ہوتا بنی اسرائیل خاص کرولی زکیوں کو معایدین ہوں بلد پیغمبران ہوں اولاد علماء اکثر ہوں پکی علماء ہوں چھو پتولات پوئی دل ندید خصوصا دعوت ورکد عبد و ربکم کنور سو دا مسئلہ توحید نمدی تنشویر منی آیت درے باب کشپک خطابات ذکر کر بنی اسرائیل ہوتا فولا رکو چکم وہ آیت ندی آیت نمبر 46 پوری شپک سر وقتم آیت پوری دا بطور تنہید دا یعنی در مخ کی آیتون دا پارا یو بنیاد پہ چی تو یہود اپی جنی چی یہود سب دی او کر خلق کر مومنان سب دی نو بری تنہیدی رکو کے دری پلی دے یہود ذکر کے چی دا دی یہودیت اصل کی اصول دی یہودیت پلی دری اصول والان دی یو تحریف بین کتمان دا حق او دنم ترک عمل اور بیادی مقابلے کی دریخہ او صاف دا مومنانو چی اگر دا حقانیت اصول دیا سکے یہ صبر و مشکلاتوں کی مطلب دریم یې صلات منځ او دریم ایمان به نه هر عمل به د الله د رضا کې اخرت لپاره بیا دریم د بنی اسرائیل نه آیت نمبر 47 مشبخ خطابات شروع کړ اول خطاب آیت نمبر 62 پورې شپاره آیتونو کې دې کې اتنه متونه او دونه حکمتونه او تدریمه د خطاب کې به ترکیب تدریج پورې اول متونه او یو نعمت بیان شو یو عذاب یو نعمت نجات من فرعون دریم نجات من الغرق دریم اعطاء الكتاب سلورم عفا عن القتل پنځم نعمت حیات بعد الممات شپږم تذلیل الغمام توریر سورې او اووم نعمت انزال المن والسلوى یو نعمت اونی سبق کی مونوی آیت نمبر 58-59 کے نزول العذاب من السماء اللہ پہ دبرن عذاب رولی گا کوشی اللہ یعنی عذاب دزلت کوشی آیت نمبر اوز داننے سبق کم تلاوت ما کرے و دیکھئے اتم نعمت بیانی اتم نعمت دا بیانی کی پدی آیت کی انفجار العیون من الحجر انفجار العیون انفجار الف نون فی جیم الف ری آیت کے فن فجرت ذکر دے دی فن فجرت کی رافی تلری کی وخیر کی تی تلری کی او دې جیم او دې ترمن ځالف واچ بس انفجار اول کیفی او داتې د دې کې فن فجرت نه او دې جیم او دې ترمن ځالف واچ انفجار انفجار العيون العيون الف لام سره ده انفجار العيون لمن الحجر حجر آیت کې ذکر دی یعنی جاری کول د چینو من الحجر د غټینا مطلب د الفاظ غاره اتم نعمت انفجار العيون من الحجر چلا د غټین چینی اور روانه کړی کله چې دی دغه علاقې دلال کمزه کیچری آباد ہوا دیتی نو پدا غزے کی اموی چیسو رے بڑی سم نو کلے یو چیز گفتے ہیں گرمی دا نو ریز موسیٰ علیہ السلام سوالو کو دھاریو دا پاس نو ریز گردی دا لکیو کو گردو کو کنس کو دارنگی یر دلو کی جی مرکلو کوشی بومی سر کیوں بلا پورا کنو حضرت ای دلو کی مرکلو موسیٰ علیہ السلام سوال وک تیار خوراک بوته ملایې ده سو کوئی تیار براته ولا دبره نه اوس کوئی چر مړزان او دان بینی ولو دارنګي دا منچ کوم او دا بلا غون را نن کو به په خو ځان دا اوس کوئی تیار برات او بهر حال تیار خوراک بیا نو څنګه لاس به بنه خوږي دي اوس هیڅ کاغم چې مړزان هم دینن تخته ده وچ په دروبې نیول او دارنګي ځان دې تیار کړل نجل ته ځدا سوال کوي ځکه چې کوم خوراکونه وکړل نو خو هغه ګرم خوراک وکيو تریشي وی دي سوال کوي موسی عليه السلام دوی جو موسی ته ګیرې دي سچې کړو وبنشته ره وښ موسی عليه السلام دا الله نو سوال وکړ چاله دوبو انتظام وکړي الله موسی علیہ السلام دوی وکړه هغه دې یو غټه وا وښي او هغه غټه ته الله ته حکم وکړي ته هم سره اخلا سکا چې دې هم سره اخلا سکلا دا غینا چینی جاری شي وښي دا غینا چینی جاری شي وی دي نو دا کې بیان کړي آیت کې دا مختصر دې آیت دغه و اید استسقى موسی لقومه او یاد کا کنه چې طلب د ابوک موسی علیہ السلام د الله نه لګومی د پار د خپل قوم موسی علیہ السلام پیغمبر دی لیکن د الله نه سوال کړي زکه د دا غی پولیس باندې یا د کفارو پولیس باندې غی وی چرب دا معجزه دا کار د پیغمبر په اختیار کې دی چې څو ته وبخای الان کې د پیغمبر په اختیار کې نه معجزه ولې نه را ورګې د پیغمبر په اختیار کې نه وښه او کله چې او یاد کا کله چې طلب دومبو کو موسی علی السلام دا الله نه ی قومي د پاره د خپل قوم استسخا د ځین ته دا د وختو دی طلب دا معنا چې موږ په هغه موکړه او کله چې طلب دومبو کو د ځین ته د طلب دی یعنی دا لفظ اصل کې سقا دی سین قاف او ی یلا سی ته چې اوس اوسد کې لګې دي نه معنا استسقا یعنی طلب دو یعنی هغه سوال دو هغه سوال چې پای کې دوبو سوال وي د الله نه دیو جنا کم چې د باران د پاره سوال کیږي دعا کیږي یا موږ کی نه دی ته وې صلات استسقا ٹھیک شو هغه موږ ته صلات استسقا وي چې په کوم کې د باران د پاره سوال کیږي ته دوبو سوال وکړه باج خلک د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره یا بقزدن کوي او یا به نه پوهې نه کوي څه بوایو یا خو به قزدن دا سره څه بوګز کی نه قزدن مدن بدا شي وي او باج یا کی دې شي نه پوهې نه به وینو چغید امام ابو حنیفه رحمت الله مبارک وي اکثر غیر مقلد دا خبره کوي وای چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وي چې صلات استسقاء دا موس چه کم ده دا سنت نده لکه سب چه دا غد پارا چه نور تندرونی سی یا سپوغمی تندرونی سورج بین یا چاند بین چورتو گئی کن پختو که دا مونگوی چه نور تندرونی ہو نو سورج بین یا چاند بین چورتو گئی دا غد پارا چه کم مثال موس کی دا غد پارا چه ولی امام سیدانی دویلی چه دا سنت نده اور کوئی زکار نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کلا کچان ګرین شوی دی کسور شوی دی نو پای کې د دو رکعت مونږه اهتمام کړی دی د نفل د جمعې سره لیکن د باران د پارا د مونږ اهتمام چې مثال اگدا خبره کوي چې صلات استسقاء سنت نه دی نو دا دا مطلب نه دی چې سنت نه دی چې مرا مطلب دا سب چې دا ریخل کو سوال لے و اعتراض کئی نہ داغو مطلب دا دے کہ صلات استسقاء سنت موقعہ نہ دے سنت موقعہ مطلب دا چکل اگر باران سوال کے نخواہ مخابت موز کے دو رکعت چکم نفل موز دے کر تو باران دے پارا وخواہ مخابت موز کے بلکہ داغی دے پارا دا دعا اہتمام موز دے جی مثال صرف دعا ہو کے تک اکثر منگلتا و جمعاتونو کی یا پا آمو حلقو کی تمسان من درسو کو یا جمعاتونو کی موزو چی نو خلقوی مولانا سے سوالو کا دعاو کا چب اللہ باران کی نسیلہ او ذات نبی علیہ السلام نسابی تدری کرا چاہا نبی علیہ السلام کو ممبر باندے ناستو دو جمعی و رضوا یہ سڑے لانے او نبی علیہ السلام دیو فرمائے اے دا اللہ پیغمبر سوالو کا دا اللہ نا دت گرمی دے رضی آتا دا پوشوئے او دارا بخو بیا گرمی سم گرمی ابی علیہ السلام پاغذے باندے ناس پر ممبر مانے لازی اچت کر او دعائے اکڑا وہی راوی ذکر کئی سوچی دا روایت ذکر کئی اگوی وہی ابی علیہ السلام لا دعا نو وقت مکڑی چورے زرالا او باران شوروشن او دو ربارانو شو چی بری جمیر ہما گا سڑے راہی و پیغمبر علیہ السلام تے سوالو کا دعایو کا خبر اکرا تیر اللہ پیغمبر سوالو کا دا اللہ نا باران دیر شو نبی علیہ السلام سوالو کا دا اللہ نا اللہ چی اللہ دا باران حجت مندو لگو حجت مندو تے وارے اوشی کم چی دا حدیث دا الفاظ مطلب دے اللہ منگ نینے لے کہ حجت مندو تے وارے ضرورت دعا کرے گا یعنی مطلب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ دا خبر دا دے چا سنت نہ دے دا کہ سنت دے پیغمبر طریقہ نہ دے نا سنت موکدا دے مطلب ہر دن نبی علیہ السلام دے باران دے پارا مز نہ کرے بلکہ صرف دعا کرے دا ہم لگا دے مز نہیں لاوے صرف دعا کرے دا دے باران دے پارا سوال کرے دے قسم چې نور له بار قسم چې مثال مې درکې دا چاند وې نو د سورج وې پای کې نبی علیہ السلام د دعا اهتمام نه کړ او سره اگر نبی علیہ السلام دعا کا دغه مخه موږ کړې دي دا یې د پاره وشي په هر حال الله اعلم یا به د خزنه وي یا به بغز د دې غسره او یا به نه کوی نه ولا خبره کوي چې د امام صاحب رحمت الله علیه د علم نو واقف بنې نو وشي نو شرات یې سخا دا سنت طریقہ او سنت موکدہ نه ده یل دوی نه چې سره مونږ دي بلکې مونږ دیو په همدا سي مثال فرض سنت خپل چې مونږ دو کې عام او اولادانو نه سوالو کې حالت د رحمت باران روره نو داسم څنګه او ګیو سره د ورکا د نفلو کې وزان لیو کې یا مثال د سرور کسان دی او دی کیو د جمع ودارنګي خوش بل الله وی نبی علیہ السلام بچ کله سوال کو کله مثال کله وچ موس کو د صلات استسقا او بو سوال به کو نه وي وی دا نه به الټه کو اکثر تاسو خپل د دې دي صلات استسقا کړه دې نه چې چار کړه عام موس دې سره غنه دې او د دعا وی نبی علیہ السلام بلا سول ټکړي وی پولټلا سوخه له خیره کوي څه نه پولټلا سوخه له خیره کوي بلتا دا غي مطلب بداو چې نبی علیہ السلام با د سوال دعا طریقه دا چې دا لاس بدون اوچت کړه چې د دې لاس دا چې کوم دا بر طرف نه دی د دې لاس د لاسونو دا تلې به لاندې طرف ته پاتې شو اسمان ته بلا شو ټول لاسونه به داسې راځي هلکه دعا طریقه دا چې دعا دا لاسونه خلک دې ته نه زیات نه اوچتې د دې وګوره خو به حالا میدان بوبال او سوال به داسې دغه باندې عاجزي باندې الله نه کو اسمان ته به مخ کړه او اورانه یی د لاسونو به دا سوچې شو د نبی علیہ السلام بعد اوقات په دغه مونږ سره صلات استسقا کې جنون لو کو دعا به کوله چې د لاسونو دا طرفونه په اسمان ته شو نو کدا چې کې نه هم د اسمان ته راځي خدا ته دې کنه دې ما نو خلک خلک خیرې کړو اوس نه دا به طریقه بدا شو چې لاسونو به دا سړي رجت کړ نو دې لاسونو دا طرف په اسمان ته شو اور کوئی ورنه دعا طریقه هم دا سره الحجر باندے الحجر دا گٹا الحجر الف لام ذکر کرے یعنی خصوصاً یوگٹ ہے اس کا الف لام مسنوی بغیر د الف لام نه دغه فز ذکر شوی حجر نو به بس یو ډګټ او چارو هر یو خصوصا په خصوصیت په کې نو وړي پلان دې ذکر کړی دا کوشش نو مطلب دا دی چې یو ګټ هغه اور باندې پوي او به حال ولغه دې کې څوک به ځا دې کې یو ګټ پرثوا هغه تیار کړو چې دا وها او بازی مراد بازی ہوئی چھنا دین مراد خاص غلگٹ ہوا کم چی موسیٰ علیہ السلام نے جامع تخت ہو لے موسیٰ علیہ السلام مبارک یہ خبرہ یہ واقع راضی روایت ہوگی کوئی موسیٰ علیہ السلام مبارک یہ مطلب بری سال طریقہ ہوا غیبہ چلامبن ہوئی غالبن ہوئی خود نرو با یوزے لمبن پر تالاب کے وجه نو دا دغه یو طریقه وا وجه نو موسی علیہ السلام مبارک به وی چې دا نامر دے کله موږ سره یو ځین دلان بی نو دې نامر دے به موسی علیہ السلام بچی تسړتا او بلنا پیغمبرانو کې حیا دې رضیا تھی وجه نو یې موسی علیہ السلام با ځان لچې ته وجه کې وی لامبل نیورتی وی لنګ وهلې وی وجه دیا ساده طریقہ نا دا کرا چی حالانکہ بہتر طریقہ نا ایک سڑے پا باتروم کیوں لانگ بھی لیکن چلنگ پشا دیگا تھی چی دگا عورت پیپٹی بهتر ده بهتر عمل لاره چې کوم د پیغمبرانو طریقه ده چې سړی خپل عورت ګډ کی او بیا ولان بی خو لیکن کدا سر بیا لګسم چې زمونږ نه سبا پخاریو کی دي چې مکمل بند وي او کپای کې سړی ټول کپڑے مو باسي او بیا لان بی نو څه خبره قباحت پکې نشته او بهتر بیا هم نه ده بهتر عمل چې کوم دی هغه خپل عورت چې کوم دی هغه پټول خلیکن که سره مثال د بغیر دا کپڑو نا هم دا سی مثال چه دا سی خوچ بندی خوچ کل ایان ساتی بازوینو کی چه برا چند بی نئی کلاوی بازوینو کی کرا دا سی وی بایی که بیا عورت پتول خام خا لازم دی خا یا مثال سره بنیر کلام بی یا پو سین کلام بی چه کم کلاو زینی بایی که وی عورت پتول خام خا لازم دی لازم دی خا ضروری دی او کدا چې یو څوک بری کورونو کې لري سوا چې مکمل بند وي دا خو دې پانه نو ګبای کې سره ټولې جامې او باسي څخه بحث پکې نشته نو موسی عليه السلام با لنګ مغو کپڑے به یو غټو پای به واچوري نو موسی عليه السلام یو لنګ می کپڑے په دغه باندې واچوري لنګ یو هغه چې څنګه ابو ته کوزيږي یا خوش نو په دې کې هغه غټه دا الله په حکم باندې دغه الله په حکم باندې کې ویشي نور څوک کولای نشي نو الله غړي له حکم کو غټه روان شو موسی عليه السلام د کومند شو هغه غټه پسې چکم باندې دغه کپڑے پرتی او کومند امنډا نو چکم نامر دی نو داګه پچان ډال کې بمند تر لکیم فرق او هغه کوی نو چې هغه غټه لاړه د کمزې کې مجي بني سره یو ځای نمبر ټولو پوشی نو هغه تلاو دا د بنی اسرائیلو دا لري امس کی ور دي کنه او دې کې موسی علی السلام روان دي او همسا سره د خپل او دا رنګي هغه فلال کپڑے جواب استه وو چې کوم همسا وا نو یې پاګي باندې دا ګټه کډې وو وهاله پوشی نو شو پوشی دا هغه ګټه را چې کوم د موسی علی السلام نه کپڑے وړلې پوشی بهر الله ته پورا علم دے خو بہر یو گٹھا ہوا بس دن خبر ادا یا دغا گٹھا دا یا غزے کی بلا گٹھا ہوا خصوصا یو گٹھا تارا جل دے گٹھا نا ہم سارا اخبا سکا فقلنا نوی منگ ادرب اوہا بیعصاک الحجر پا ہم ساخ پلا باندی دا گٹھا فن فجرت دی فن فجرت کی رافا دا دافا دلیل په یو پټ جمله باندې ده ته جمله پرته ده پوه شئ ا جمله دا فضربها ریذربنا اغسته شی ویلا فضربها نووی وهلا دا غټه فضربها نووی وهلا دا غټه یعنی سمجھ چې الله حکم کوي په دې غټ باندې د امسا اخلاص کې غټه تا نو امسا هغه دې غټه تر اخلاص کړه فن فجرت نو فن فجر نو وی وهله دا غټه فن فجر نو روان شي منه د دې غټه نه اذن تا عشرت عینا دولس شینی فن فجرت دینو مخ جمله دا نووی وحالا دا گتا دا سیولی که بس آسانا عربی کنم لیکی فن فجرت نروانش منو دا دینا اثنا تا عشرا تا عین اثنا تا عشرا دورس عینا چینی دینا دورس چینی دا آگی نروانش من وردل دوی فن فجرت روانش من او سورۃ الاعراف کې ویل غو او سورۃ الاعراف نه هم سی په اړه دوه وي همدا واقع ده د موسی علی السلام الذوی دلته لفظ راوړي فن فلق غالبا نفذ فن فجرت وقد دعانا مجد في عشر أصبات الأمم وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن يضرب بعصاك الحجر فانبجست دد انبجاس راوري فانبجست منه نلوتو كيدي منه دي غتنا إثنتا عشرة عينا دور الشني دد راتو كيدا لراتو كيدا بي يعني كيف يوصره إسان يوزي كيوبدي او جيتو اغزه لدبور كيلو داغزه نمامولي ساس كي نوبرو جي وزا تاغذون اندازو شردل توبش کره اغزه لون غنتشي تر غنتشي انبجاس دي توي او انفجار دي توي چکل پشن باندی اوبو تیرا روانش اگر دبان بی پشان تی امرا بجي پا انبجاس کی او پا انفجار کی فرق داره نو اصل کی دل توي فم بجسد منو نو رو ٹوکی دي منو دي دي گتنا جی 160 سورۃ الاعراف او د خپل سبب کې وی فن فجرت فرق پکې څه شو فرق دا دی اته چې دی په سورۃ الاعراف کې اته بیانې واقعا ټول واقع ذکر کې د آیت نمبر 102 نو وشتو نو په واقع کې وای شي واقع کې د دې خبرې دغه ضرورت نه وو کله چې نه روانه شو یا روانه نشوي ورغوي بلکې ته واقع ذکر کولا ندی وجنه ان تلفظ انبجاس راوړي فم بجسد دته نعمتونه ذکر کوي په دې صورت کې دا زمونږ چې کم سبق دی ورغوي دته نعمت ذکر کو چې الله په دې باندې دا نعمت وک چې دا لګټ نه اوپر روانه شي چې نه روانه شي او نعمت هغه وخت کې دی وباغ او کې نعمت دې چکر رواني چې خلک دې فائدہ اخلي اج تواخوا نو وسان ته دوه وروي چې دې غټه نه وګور او ټکی دې ان دې واقع ذکر کول صرف دلته نعمت بیان او نعمت الله دې وبو چکر رواني په دې وجه نه دلته انفجار ویل ښا ان دې دو د دې واقع دې وبو د غټنه د وبو دراوته اته اول حالت ذکر کړی دی ذکر اټو کېدل دا اول حالت ته او جاری کېدل بیا د اخري حالت ته ځکه دا هر یو کار اولنۍ حالت او اخري حالت ذکر خامخا کله چې سره یو کار کې سر او اخري خامخا داږي کړه نو اته سر د خبر راغسته د اخر د خبر راغسته ورغوي فن فجرت منه روان نوې وهل دا غټا فزر به نوې وهل دا غټا روان شي منه د دې غټې نه اذن تا عشرت عینا دور شینی دا دور سوري دور زکا زکا د بوختنو مشران دي کنه او کڼور سنیل لیکن پخپن منس کی تکړو بیا یو ولتا او معمولی معمولی خبره به جنگ کو ولا دور شینی ردیو جنا چکل دی په دریا پوریوزی فرعونانو نه بچ کیدل نو دې ته دور ساری جوړ شوی یی دا دومره اجر خلقو دا بنی سای چې یو بل بنا ربم دا سنت له وای شي نزلت موسی علی السلام ان دا الله په قدرت باندې الله دور شینی دی تجارب ویولی او هر یو ته خپل خپل چینو قدرت استادا استادا استادا وځي کله دې په دې ځکه هغه ته معلوم کنه دا هغه قوم وه د پدوا چې دی بیا خپل منځ کې جنگونه کوي خدانو کار هم دا نه کنه کدا څو وره خدانه یې راوي بلان کې باندې وګو اړه ولي ولي دز دز راو لګي بلان دیو لي دی بلان لي دا نه یو راو راو لګي ترو لي وځي خپل منځ کې به وګو ما نه وځي نو دا خلک او معمولی خبرو باندې به جنگ کو وګو ما نه به جنگ کو فن فجرت نوی والا دا کٹا نو روانو شیدینا اثنا دا عشر دا اینا دورش چینی قد علیم کل اناس یقینا اوپی جند کل اناس هر یو ڈلی مشربهم گدر خبل گدر بھی جنی گدر چید زم دینا اوبر آوڑا لکی خواب خدو جکم دینا بھی اوبر آوڑی چینه بوا یا مثال نیرو سین بو داګه نه به اوپر اوري کوشي یوزه به ټاکلو داګه نه به اوپر اوري کودر به وته څوک یو د ګذر وای چې کوم ځای نه اوبر اوړل کی وښه قال یری کرے دا چې اوبر اوړي ځان نه سکول وای دا پاره قد علیما یقینا اوپی جند کل اناس هر یو دنی مشربه ګذر خپل دې ګذر سره نیګه خیر بریکټ کی زید اوبوس کلو مشرب یقینا او په یند هر یو ویدلی ګذر خپل یعنی زید اوبوس کلو چې مطلب موسی علی السلام ته بغوت او چې داستا چې دې خپل باندې کی جنگونه کی اوش یعنی نتو په لاو چې کله ته عام علی کو حکم کو چې غیبا دې ورشي ناران دومرو دا بنی اسرائیل بیا چې موسی علی السلام ته وی ته سوچو کې چې موسی علی السلام د الله سونو غټ سینه ور کړو چې موسی علی السلام دی چې زو ستاو ستاره دلان شي دی دی جو کی منګل تناسي لیکن په خپل واس کې دا اله چې دیو بل جټه بنس کلا حالانکه د مسلمان ګل جټه کی شفا دا اوش دیو جن نبی علی السلام به شکر کو په کوته به کو اوش د چمچې خوراک دانه چې ناروا دی او بهر دغه نه بهتر را چې سره په ګوتو باندې خوراکو کی په دې ګوتو کې الله یو قسم لا د انسان کورا ساتي زموږ اکثر نن سبا د نه دو د هاضمه سیستم چې څومره کمزور شي وي دا کی یو وجه دا هم دا نورې وجه به میدان نه خوراکو نه خامخا ګډوډ دي خو یو وجه پکې دا مشته ځکه دې کې الله یو قسم له علاج یې کړی انسان نه پاره وشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام با چکل به اوغه کولا نلا سبحان به راواز تو همدا سی به کټ کولا په قربانی بھگوان کوئی گئی نو دا سنت ګورای ساتي مخکلو کی چا لګیو ما چې پیغمبر علیہ السلام سمن سنت طریقې کیو سنت طریقه تا اوس دا هر سمن مثال کیو مستحب عمل ولی نه چې پیغمبر یو طریقه کړی او عمل مستحبی کو دې که ثواب دې کو نه دی او دې نه کو ګناه نشته کنه مستحب دي ته نو زم چې هغه عمل هم نه دی پیغمبر پر غزل بکار پیغمبر چې کوم یو عمل تاسو ور کوټه کاری دا مو اي چې دا ور کوټه نه انسان به قیامت کورز وړي وړي نه کوي ته دې په دغه کې چر دې په لور نه کیږي سره مور او پلان نه بنور کړه هو بل پرې مور به بچي نه دښتي بچي به مور او پلان نه تښتي قران وایي يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يوم يذل شأن يغني دار يوم بند بداس يوم حالت بي چره بي دبل نبي پروا کړي دبل غم بي ني بس زان غم بي شرما نه سوک سونو غاړي او نيكي مي زاير نشي وجه قد علم كل اناس يقينا ابيجند هدي او دنه مشربه غدر خپل زيد او بوس کلو خپل او وی منګا کولو پرې وشموس کوي مې دې سکلا درنده دالانا خوراک ځا پر سره ملي چې دارې زر دي لګین اوبو ته رزق ویل تخه خیال وکي کولو وشربو مې دې سکلا او وی منګا پرې اوس کوي رزق دالانا اوبو پرې رزق ده خار او زمون پر سبا وخت کې چې زمون پرې خار کې څومره د اوبو به قدر کیږي څومره د اوبو زیات استعمال کیږي اور باندې کوئی نبی علیہ السلام مبارک راضی نبی علیہ السلام بچ غسل کو غسل او دس مخا نبی علیہ السلام بچ کلا غسل کو مشرو سرنا سودی مبارک خبر ہے کولا نواز سے سر نو علی وی نبی علیہ السلام بچ غسل کو نو دی چې پچ داری کوم را پیمانه ذکر شي چې نبی علیہ السلام بدون وضو باندې غسل کو نو چې داری اندازه نن سبا وخت کیو لگے لیٹر بوتل نہیں ہاں جی مخامت کو پروت دوبو اے بدون ابو نبی علیہ السلام لگ تقریبا دو نو ابو بچ نبی علیہ السلام پہ غسل کو اندازہ والے تدین اندازہ والے چې نبی علیہ السلام د ابو صبرا لکه د قدر دغه کړه چې په قدر یې استعمال وای اور کوئی مطلب دا دی چې دانه چې مطلب تا ته مثال فواره لګې دلې یا بالټی دی ډکړې دی او بس بزان را روا چې څومره کم استعمال کی زمون چې سبا بخار کی څومره دو اوبو استعمال زیات کیږي او ضایع کی کنه زنده او خپل دې کې نه کی ډیر زیات وشي تاسو څنګه ګورئ دا لار غوسی به پنندې کړي او دا رنګي او هلکه کته څو ګورئ زه په دې نانو کې وشي ګندو نه پکې زیات پراتي او دا رنګي او بسې وګو سور په پاس رواني چلن بارانو شرناله راټ کې شي او دا رنګي په حالان کې دا باور نه مخوام شي ویلي زه چې دادونه سیلابونه بنو سو چې دا اوس کې ایران کې په دې خار کې دومره غړې غړې نالې شته لري رېنو چې دارا ډګې ده نو ګرانه دي لیکن څو وړې ده ځکه د اوبو زیات دومره زیات ده چې بارانو شنو دادي سره خامخا باران غوږ دي کړه او چې دا اوبو سره دې شنو بس لارې کوسي بیړه کې دوه نو ډېر زیات دی اوبو ځای کې زه په دې خار کې دا چې ډاکټرانو دا سره ځانانو وي مثال څوک باد بوبلی داغي دانه رچی مثال رزق الله ورکه دې کشت نشته ولیکن الله انسان لا کر خو ورکړې ده کنه چې لږ سوچ او احتیاط وکې په دې سیس کې یو صحابي دی نبی صلی الله علیه وسلم غالبا تبو سي دې کړې ده یا هغه اودس کو وشي نبی صلی الله علیه وسلم وی او فرمایي چې په او اودس کې اسراف وکړي وښه اگر چې سره د سیم په غاړه ولې نه ناس مطلب سره مطلب ته مخې وی نو طریقه دا سنت طریقه دا چې یو ځل فرض دی وښه او درې د سنت عمل له درې ډول نه زیات مخ مې نه ده په مخ باندې وبر اړول یو هغه چې سړي ګرمي کی د ګرمۍ د وجه نه او د سو کبیا په ځان وبر اواړه د ګرمۍ نه پاره مطلب ګرمۍ دي شي خدانه چې مثال باندې خلک په اوبو راړې په ځان باندې مخ او لاسونه راځي را سنت نه خلاف طریقا وایي نبی له سلام او صحابې چې په اودس کې اسراف مخه وي نبی له صحابې د ابو شو په اجازه چې اودس کې می اسراف شته ویا او چې دشي په غاړه ولې نه ناس په اودس کې به اسراف نه کې مطلب د اوبو ضیا باندې کې شي په غاړه ولې نه ناس سره مجد دریو دل نه زیاد مثال مخ اینزل یا لاسونه اینزل دانش کرے دو بو زیاد دل کا رزق دے رزق بھی ستی ندا اوی منگا خوری وچ ربوز کے میرے سکے اللہ رزق دار لانا ولا تاتو فی لوت مفسرین دا سیس کو بلی سائر کے راگر اوکورا تاریخ ہو گورا جسم رزیل لسمی داخل ولا تاتو فی لوت مفسرین او مگر دے بزمان کے فساد کے ان کی گورا دائے بسے والے راوڑا خوراک کاک بسی دای ولې راوړ ځکه چې انسان مول شي وای شي کله چې انسان نور کوي کنه مول نه نو یو خوراک ته باندې زه بل په باندې نه او چې کله دې مول شي کنه نو زه بیا په ته باندې شي کله چې سړی تزو کوي چې سړی غریبي ډېر څو سره نه نو دې خپل کار ما کې مزدوري کوي بس خپل کار سره کوي او چې کله دې مول شي روزه نظر و لگی الگ کوئی نظر یو لگی سره جوړی و کوئی نظر یو لگی ده وښه زه کې ولا تا مدم چې دارې چې بخې ته مارو چې دارې چې اوس فساد شروع کړي ولا تا اصل فی الارض مفسدین او مگر دې پزما کړي فساد کوم کی وای دې استسقا موسی علی قومی او یاد کا کړه چې طرف دو موسی علی السلام د الله نه لقوم یل بعد قبل قوم فقلنا نوی منگا ایدرین وہا بیا ساد الحجر پامسا قلبانی دا گٹا نو وی وحلا فن فجرت روانی شمین ہو دی گٹینا اتنا دا شدائینا دولشینی قد علیم کل اناس یقینا اوبے جند ہر یو ڈلی مشرم گدر خپل زید اوبوس کل خپل اوی منگا کلو خورے وشرم اوس کئی میرے سکی اللہ دلی تک دار لانا ورا دا تو بلو بی مفسدین او مگر دی بزنگا کی فساد کون کی